Wspólnie wspieramy Polskę. Orlen. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 23 lipca, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Z powodu koronawirusa zamknięto dziecięcy oddział szpitala w Skierniewicach. Na 2 lata więzienia w zawieszeniu skazano strażnika z niemieckiego obozu koncentracyjnego Stutthof. Od jutra Aja Sofia będzie meczetem. Z tego powodu w płockiej diecezji ogłoszono dzień żałoby. Zamknięty został dziecięcy oddział szpitala w Skierniewicach. Koronawirusa wykryto u jednego z lekarzy, mówi dyrektor szpitala Jacek Kaniewski. Podczas rutynowych badań okazało się, że jeden z lekarzy ma dodatni wynik COVID. Podjęliśmy oczywiście standardowe działania. Wszyscy pacjenci, wszyscy lekarze oczywiście w takich sytuacjach przechodzą badania. W tej chwili na oddziale pediatrycznym nie ma już dzieci, zostały wszystkie wypisane. Oddział po wynikach badań będzie zdezynfekowany i myślę, że normalnie wrócimy do pracy. Badania przeszli też ludzie ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Kardiologii. Tu wyniki były negatywne. Na 2 lata więzienia w zawieszeniu skazał sąd w Hamburgu 93-letniego Brunona D. za współudział w zamordowaniu co najmniej 5230 osób. Mężczyzna był w czasie II wojny światowej strażnikiem w niemieckim obozie koncentracyjnym Stutthof. Przewodnicząca składu sędziowskiego Anne Meyer-Göring w uzasadnieniu wyroku stwierdziła, że sąd ponad wszelką wątpliwość potwierdził winę oskarżonego. Prokurator żądał dla niego kary 3 lat bezwzględnego więzienia. Z kolei obrońcy wnosili o jego uniewinnienie. Wyrok w zawieszeniu, zdaniem niemieckich mediów, jest efektem apeli wielu ocalałych i bliskich pomordowanych, którzy zeznając w procesie zapewniali, że nie szukają zemsty, tylko pragną uznania niemieckiej winy w KZ Stutthof. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Sąd w Wuppertalu rozpatruje sprawę jeszcze jednego strażnika ze Stutthof. Także jemu prokuratura zarzuca współudział w zamordowaniu wielu osób. Nie wiadomo, czy ze względu na wiek oskarżonego proces w ogóle się rozpocznie. 26 tysięcy ujawnionych wykroczeń dotyczących głównie przekroczenia prędkości to efekty pracy policyjnej grupy Speed na Podkarpaciu. Mija rok od utworzenia tej formacji, której głównym zadaniem jest wyłapywanie piratów drogowych i kierowców łamiących przepisy, mówi Dominika Kopeć z policji. W ostatnim czasie policjanci zatrzymali kierującego, który jechał z prędkością blisko 250 km na godzinę. Zatrzymali również ojca i syna, którzy urządzili sobie wyścigi na autostradzie. Kierowcy zostali ukarani mandatami oraz punktami karnymi. W ciągu roku policjanci z podkarpackiej grupy Speed zatrzymali też 180 pijanych kierowców. Szkolenia rezerw odbywają się w wojsku. Do tej pory zgłosiło się 5,5 tysiąca osób. Szkolenie w 1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej obserwował minister obrony. Szkolenia wojskowe to oferta zarówno dla rezerwistów, jak i tych, którzy wcześniej z mundurem nie mieli styczności. Przy ćwiczeniach rezerwistów uposażenie wynosi 3,5 tysiąca złotych miesięcznie. Oczywiście zakwaterowanie, wyżywienie. W przypadku służby przygotowawczej to 1200 zł miesięcznie i 2600 zł odprawy. Mówił minister Mariusz Błaszczak. Rezerwiści wojskowe rzemiosło przypominają sobie przez 3 miesiące, a cywile miesiąc dłużej. Żołnierze są szkoleni w specjalności ogólnowojskowej, czyli uczą się podstaw, czyli od podstaw z taktyki, inżynieryjno-saperskich, szkolenie strzeleckie, które jest bardzo istotne, po regulaminy, WF, walka wręcz. Tłumaczy dowódca kompanii szkolnej w Warszawskiej Brygadzie Pancernej, porucznik Paweł Krajewski. Spośród 5,5 tysiąca kandydatów, którzy zgłosili się na szkolenia w całym kraju, 2/3 to bezrobotni. Wiele z tych osób już zadeklarowało chęć związania się z armią. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Jutro Bazylika Aja Sofia w Stambule stanie się meczetem. Z tego powodu piątek będzie w diecezji płockiej dniem żałoby. Ksiądz biskup Piotr Libera poprosił też księży o modlitwę, mówi rzeczniczka kurii Elżbieta Grzybowska. Zwrócił się do nich, aby 24 lipca o godzinie 15 we wszystkich świątyniach diecezji na znak żałoby zabiły dzwony, a także aby w miarę możliwości opuścić do połowy masztu flagi kościelne, które wiszą w wielu kościołach i innych obiektach parafialnych. Aja Sofia od 537 roku była przez 1000 lat sercem wschodniego chrześcijaństwa. Po zdobyciu Konstantynopola przez Turków w 1453 została zamieniona w meczet. Od 1934 roku pełniła rolę muzeum. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju sporo chmur, ale są też przejaśnienia. Przelotny deszcz głównie na północy i w górach. Na Mazurach tylko 18 stopni, nad morzem i w centrum 19. Do 21-22 stopni na południu kraju. Trójka. Program Trzeci.

Jelsa, inni mówią. Mam nadzieję, że ten utwór będzie powracał tu u nas na antenie troszkę częściej. 22.7 klub UKF małpa polskieradio.pl. Prośba pana Wojciecha o Another Day in Paradise. Fila Kolinsa. Just w muzycznej poczcie UKF Phil Collins. 22,7 trójek, klub UKF, małpa.polskiradio.pl. No to klasyki, ciąg dalszy. Czy ja bym mógł zamówić piosenkę? Chodzi o Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Tam jest mowa o nauczycielach, żeby zostawili uczniów w spokoju, a ja jestem nauczycielem i właśnie zdobyłem stopień nauczyciela dyplomowanego. Z pozdrowieniami dla wszystkich nauczycieli. Marcin z Brzegu. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. To grupa Pink Floyd. UKF małpa polskieradio.pl. Pani Magda Zazorkowa pisze, że mężczyzna, którego kocha najbardziej na świecie, kończy 44 lata. I z pewnością ucieszy go na antenie trójki Armia i piosenka Niezwyciężony. Jak tylko się da, posłuchaj jeszcze raz, dowiedział. żera olbrzymu i woda tryska ze skał. I nic tu nie ma do rozumienia, wystarczy tylko podpukać jeszcze raz. Tobie wiatr, oddaję wszystko czas i czekam na znak. Hej, hej, nie bycie żony, hej, hej, postać się daj. Hej, hej, nie bycie żony, hej, hej, wstawaj i baj. Mocna dawka pozytywnej energii w muzycznej poczcie UKF to zespół Armia i Niezwyciężony. 22 i 7 trójek. Jadę samochodem, akurat przebiegł przede mną Lis, fajny bardzo. I 7 Lis kojarzy takie fajne w jednym przeboju w lat 70. grupy Sweet Fox on the Run. Jak uważam go, prosi do potem wiedzieć. Fox on the Run i grupa Sweet.

O tej porze powracamy do Glenkill, gdzie owce prowadzą śledztwo, ale ludzie ze swoimi tajemniczymi sprawami nie ułatwiają im drogi do poznania prawdy o śmierci George'a. Leonie Swan. Sprawiedliwość owiec. Filozoficzna powieść kryminalna. Przełożył Jan Kraśko. Występują Maria Seweryn, Krzysztof Wakuliński i Rafał Mor. Obok Gabriela szedł mężczyzna o niespokojnie rozbieganych oczach. Niósł czarną torbę. Obydwaj przystanęli przed przyczepą George'a. Dobrze by było tam wejść, powiedział Gabriel. Mógłbym trzymać tam moje rzeczy i od czasu do czasu nocować. Jasne, odparł ten drugi, bogatym w znaczenia głosem. Szybko zamrugał. Przydałoby się, obejrzyjmy to. Wyjął z torby kilka narzędzi. Na dachu przyczepy wylądowała sroka i badawczo przekrzywiła łebek. Mężczyzna zaczął majstrować przy drzwiach. Owce czuły się nieswojo, jak przed groźną burzą. A po pewnym czasie mężczyzna powiedział... Przykro mi. To znaczy? Spytał Gabriel. To znaczy, że tymi narzędziami ich nie otworzę. No, tu trzeba dużo czasu i specjalisty. Myślałem, że ty nim jesteś, Eddie. Ale nie od takich zamków. Eddie wzruszył ramionami. W czym problem? No, to specjalny zamek. Klucza nie dorobisz od tak sobie. Trzeba zadzwonić do firmy, podać im tajny kod i dopiero wtedy powiedzą ci co i jak. Aha. Mruknął Gabriel. Posłuchaj, obydwaj dobrze wiemy, dlaczego chcesz tam wejść. Rzeczy mógłbyś trzymać gdzie indziej, prawda? Dlaczego po prostu nie wyważysz drzwi? Jeśli je rozwalisz, to co? Przecież to śmieszne, montować taki zamek na takich drzwiach. To znaczy, że można się tam jednak dostać, tak? Spytał Gabriel. Bez problemu. Ale ludzie by widzieli. Tak, ludzie by widzieli. A przez okno? To samo. Wejść można łatwo, ale rzucałoby się w oczy. Gabriel kiwnął głową. Specjalnie tak zrobił. Dajmy temu spokój. Boisz się, co? Powiedział Eddie. Ich, narkotykowej mafii. Jeśli załatwili to tak, że policja nie przeszukała przyczepy, sprawa musi być dla nich ważna. A więc coś w tym jednak jest. Nie boję się. Odparł Gabriel. Kłamał. Nie chcę po prostu, żeby ludzie gadali. Ale zdaje się, że tylko ja. Przeszył Ediego ostrym spojrzeniem. Kilka słów w odpowiednim miejscu nigdy nie zaszkodzi. Odrzekł Eddie. Bo tak, to wszyscy robią co chcą. W takim razie, co myślisz o tym? Gabriel wyjął z kieszeni błyszczący metalowy przedmiot. Eddie zagwizdał przez zęby. Gabriel miał dziwną minę. Po raz pierwszy, odkąd owce go poznały, robił wrażenie spiętego. Eddie to zauważył. Czegoś takiego nie znajduje się na drodze, powiedział. Skąd go masz? Spadł z nieba, burknął Gabriel. Eddie pokręcił głową. To za mało. Wiesz, co się dzieje we wsi? Pod szalonym dzikiem? Siedzą tam i piją i czekają. Gadają o wszystkim i o niczym. Śmieją się nawet z kawałów Omaleya. Ale o tym oczywiście nie mówią. O tym tu. Mają prawo wiedzieć, co się dzieje. Nic się nie dzieje. Gabriel zmrużył niebieskie oczy. Bardzo dbam, żeby nic się nie działo. A owce z niedowierzaniem zastrzygły uszami. Ostatniej nocy działo się u nich bardzo dużo. A on był ostatnią osobą, która coś w tej sprawie zrobiła. Musiały przyznać, że je rozczarował. Eddie westchnął. Dobra. To klucz do sejfu. Ale nie do takiego, który można zamówić pocztą. To jest klucz do bardzo dobrego sejfu. Drogiego. Nawet bardzo drogiego. Przypuszczam, że do takiego z kombinacją, do którego jest kilka kluczy. No, tak czy inaczej... Do bardzo skomplikowanego. Aha, Gabriel kiwnął głową, jakby już o tym wiedział. Duży może być taki sejf? Eddie wzruszył ramionami. Trudno powiedzieć. Wielkości kuchenki mikrofalowej, lodówki, no... Wszystko zależy, no. Plusem dużych jest to, że nie można ich wynieść. Za to małych nie wysadzisz, no, nie uszkadzając ich zawartości. Wszystko zależy od tego, do czego jest ci potrzebny. Eddie patrzył ciekawie na Gabriela. Tymczasem Gabriel spoglądał obojętnie na swoje owce, jakby od dawna o tym wszystkim wiedział. A więc zamierzasz czekać aż do niedzieli? Do otwarcia testamentu, tak? Spytał Eddie. A Gabriel kiwnął głową. Eddie gwałtownie wstał, chwycił torbę i pomaszerował w kierunku wsi. Leoni Swan. Sprawiedliwość owiec. Występują Maria Seweryn, Krzysztof Wakuliński i Rafał Mor. Muzyka Włodzimierz Kiniorski, Antoni Łazarkiewicz, Grupa Dzieriewo oraz Muzyka z Wyspy. Barbara Marcinik, zapraszam. Około 14.30. Ciąg dalszy już jutro, a dziś do 15 w Trójce Muzyczna Poczta UKF, więc czekamy ciągle na Państwa zamówienia. 22,7 Trójek, klub UKF, małpa polskiradio.pl. Teraz prośba pani Balbiny z Warszawy, naszej stałej słuchaczki. Prośba o Waban Cracktime Henryka Kuźniaka. Henryk Kuźniak i Waban Cracktime. 22 i 7 trójek.

Then the useless HMDs stacking shelves and making tea. But mother's angel finds his thumb when it's simply and it's gone. Dzisiaj chyba mało kto pamięta ten zespół, ale przecież sprzed lat nawet mieli nominację do Fryderyków. Ja chciałbym prosić piosenkę zespołu Status Quo, You're in the Army Now. To jest dla moich synów Roberta i Darka, którzy są żołnierzami. The best he can, you're in the army now. Oh, oh, you're in the army now. Now you remember what the draft man said. Nothing to do all day but stay in bed. You're in the army now. Be to była grupa Status Quo. No i to właściwie prawie wszystko. Na koniec prośba pani Agnieszki, która pisze: dzień dobry, dziś to jest 23 lipca. Obchodzi 23 urodziny mój syn Bartosz. Bardzo proszę dla niego o piosenkę zespołu Disturbed. Dowolną, syn jest ich wielkim fanem. Dziękuję i pozdrawiam z Krosna. My też pozdrawiamy Michał Jakubik, Tomasz Żonda i A Reason to Fight na koniec. In your eyes, reflecting the pain that has taken you. I hear it in your voice, so ridden with shame from what's ailing you. I won't give up. This is a battle that we are gonna win. When you're aching for the aching for the fire and I'm begging for your sin.